Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 17 de gener de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a aquesta edició de dilluns, dia 17 de gener de 2011, de Línies Obertes, aquesta edició que encetem quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. I una edició en què hem sabut, repassa molt desapercebut, en un petit breu, als diaris, que Wikileaks podria tenir noves dades. I és que Rudolf Elmer, un executiu de banca que el 2002 va ser acomiadat per Julius Baer, un banquer suís, va afirmar ahir que avui proporcionarà a la web més dades sobre estrangers en comptes a Suïssa. Baer va ser un dels primers a proporcionar material a Wikileaks i dimecres anirà a judici per trencar la llei del secret bancari. Molts i moltes deuen estar en aquests moments tremolant davant la possibilitat que es coneguin els seus comptes bancaris a Suïssa. Nosaltres, com que no en tenim de comptes bancaris a Suïssa, no patim. Encetem així aquesta edició de dilluns de Línies Obertes, una edició en què tindrem, com sempre, com és habitual, d'aquí uns minutets, a l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Després, la Laura Pou ens porta el millor i el pitjor de la setmana en el Top 5. Amb la Vanessa Leiva escoltarem una mica de música lliure. El Marc Mauri, ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i avui torna la Carla Garriga, el Rubias de Corazón. El Marc Gómez Silvestre el tenim a Madrid. Des d'aquí li enviem una forta abraçada i moltíssima sort. Encetem així aquesta edició de Línies Obertes que t'acompanyarà fins les 9 del matí a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions del teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Bump. balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Ens atem amb tu, com sempre, com és habitual, la setmana. I ho fem amb un repàs de les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 17 de gener, per començar, del 1966. Doncs un bombarder nord-americà B-52 i una bicisterna Boeing KC-135 van col·lidir sobre la costa d'Almeria. Els dos aparells es van desintegrar i van caure entre terra i mar. El B-52 transportava almenys 4 bombes atòmiques d'1,5 megatones. Quan van quedar dues van quedar intactes i les altres dues van caure prop de la localitat de Palomares. I l'explosió del detonador convencional va escampar uns 20 kg de plutoni altament radioactiu. El ministre franquista d'Informació i Turisme, Manuel Fraga, i l'ambaixador dels Estats Units es van banyar a la platja de Palomares per dissipar dubtes sobre la perillositat de la zona. Com oblidar aquella fotografia que hem vist tots? Tan mítica. De Fraga banyant-se a les platges de Palomares. Sí, sí, el primer que venia al cap ja era la fotografia. Viatgem ara fins al 1271. Signatura del tractat catalano-tunisenc més antic del que es té constància, entre Jaume I el Conqueridor i el soldà Al-Mustasir. Continuem viatjant en el temps i ens situem ara en el 1355. Pere el Cerimoniós, rei de Catalunya-Aragó, arriba a Càller un cop reduïda la revolta sarda contra el seu domini i procedeix a reformar l'organització administrativa del Regne de Sardenya. 1793. La Convenció francesa decideix, per un sol vot de diferència, 361 vots a favor i 360 en contra, l'execució de la guillotina del rei Lluís XVI. Un 17 de gener del 1937. Guerra Civil Espanyola. Manuel Azaña trasllada a València a la presidència de la República. I per últim, en un dia com avui, del 1961. Assassinat a Katanga, Patrice Lumumba, impulsor de la independència del Congo. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portada als diaris tot just fa un any. Haití totalment col·lapsat. Comença l'èxode. I d'altra banda, pel que fa als esports. Un gran Barça deixa el Madrid a 5 punts. És moment ara de felicitar els famosos per saber qui fa anys avui. Doncs sí, hem de felicitar a Michelle Obama, la primera dama dels Estats Units, que avui fa exactament 47 anys. Hem de felicitar també a l'exboxeador Muhammad Ali, que fa avui 69 anys. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Concha Cuetos, actriu, fa 67 anys. I no recorda Concha Cuetos, de Farmàcia de Guàrdia. També Antonio Fraguas, dibuixant, de 69 anys. 57 anys que fa la cantautora Marina Rossell. L'actor Jim Carrey, de 49 anys, l'hem de felicitar també avui. Que moltes alegries ens ha donat aquest actor, sí, amb moltes pel·lícules molt hem bones. Hem rigut molt. I James L. Jones, actor de 60 anys. Doncs tots ells felicitats. T'esperem demà amb més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana, Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Degana és la teva sort. Yeah. Gairebé un quart de nou del matí i ja tenim aquí a Lady P. Molt bon dia. Hola, David. Avui soleta, eh? Avui soleta. Avui molt soleta aquí a l'estudi. És molt gran per mi, això, eh? Trobo a faltar algú que m'estigui allà tot el rato com... Burxant una miqueta al costat, sí, oi? Bueno, Marc, molta sort. Des d'aquí li enviem molta sort. Bueno, molta sort no, perquè si no, no tornarà. Clar, el problema és aquest, és que si li desitgem molta sort, després se'ns queda a Madrid. La setmana que ve li expliquem als oients, David. Exacte, a veure. Que ho expliqui el Marc què ha anat a fer. I tant, i tant. De moment deixem la intriga. De moment direm que és alguna cosa de televisió. Molt mediàtica. L'únic que, això sí, la setmana que ve Marc ens explica en detalls tot el que ha fet i què ha fet, què ha anat a fer a Madrid. I com ho ha fet. I com ho ha fet. Exacte. I com ha estat. Bueno, és igual, David. Que ens ho expliqui el Marc la setmana que ve. Que I tant. Vam passar hores. Marc, David, comencem amb el pitjor. A veure, comencem amb el pitjor de la setmana. Pitjor, com cada setmana, ja, no canviarem. Però comencem amb el menys pitjor. I anem en augment, no? Sí, exacte. Jo què t'anava a dir? Tu tens calendari 2011? No. Jo no me l'he comprat, llavors jo tinc un dubte. N'hi ha un que ha sortit ara, no sé si l'hauràs sentit. Si vols, jo te'l regalo, que és el calendari de pubis femenins. Pubis femenins? Jo t'explico com funciona tu i a tota l'audiència. El David s'està... Comencem molt bé la setmana, David? Amb una... Sabeu que són... Els 12 mesos hi ha 12 fotografies de primer pla de pubis femenins. Morenos, rossos, pèls rojos. Això m'ha passat on havia de ser. A Itàlia. A Itàlia. I llavors hi ha un fotògraf italià que no diré el nom. Patrocinat per Berlusconi. Bueno, no sé si Berlusconi està allà o no. No m'estranyaria gens. L'únic que sabem és que això, són... Cada mes hi ha un primer pla d'un pubis. Ah, mira. Llavors solament es veu el pubis. Llavors això, com no, a Itàlia, que hi ha aquesta societat tan diferent, tan extremista, l'església i molts grups feministes estan en contra. Llavors, jo també estic una mica en contra. Perquè a mi em resulta una mica desagradable. Llavors... És curiós. També podíem fer el mateix amb el del sexe femení. Masculí, l'únic que ho dubto. No m'imagino genitals masculins, cada mes un genital masculí. No. Llavors, des d'aquí és el pitjor, perquè... Sí, home. Està molt bé la llibertat, i oi, som tots molt liberals, però... Però cal? És lleig. No calia. Llavors no te'l compraré, David, tranquil. No aniré a Itàlia a comprar. M'agrada el pubis de febrer. No, home, no. No. Feo. Lleig. Llavors esperem que aquesta moda no arribi aquí a Catalunya. Des d'aquí ho desitgem. Home, de moment han arribat els calendaris de bombers. Han arribat els calendaris de mosses. Espero que no arribi als de pubis. No, perquè t'ho imagina't arribant al típic bar Manolo, vale, llavors tenir que veure aquella imatge. Entre el Manolo i la imatge d'aquesta ja... Bueno, clar, perquè abans era molt típic els calendaris que en deien aquells de camioners. De camioners, de noies despullades. Sí. Però clar, anaven un... Però és una mica més artístic. Sí, per almenys li veus la cara, no? Sí. Però aquí directament, toma, ja. Diu, mira els ulls, mira els ulls. Ai, aquí diu el fotògraf italià que en veritat sempre veiem calendaris de dones amb taconazos, els llavis vermells, llavors... Aquí també li pots veure els llavis vermells. També, però en aquest cas es veu que ell diu que és com el triangle de la seducció, saps, femenina? Que ni tacons, ni llavi vermell, ni rímel, el triangle. Bueno, anem ja al número 4, David. Anem. Ara abans aquí a la redacció estàvem parlant d'Operació Triunfo. Sí, que començava que ahir. Va començar ahir. Per cert, qui ho presenta, ho saps? Pilar Rubio. No tenia ni però idea. Saps qui és la directora de l'acadèmia, que aquí és on vull anar jo? No, ni idea. Torna Nina. Nina? Torna? Torna Nina, llavors... Ostres! Ai, se'm fa molt pesat, David. Per això és el número 4, perquè ja... Vull dir, va estar molt bé, va tenir... Quan va presentar Nina les operacions Trufo, van tenir molt èxit. L'únic que ja és com, ostres, Nina, tenir que tornar... Una altra vegada. Una altra vegada, és com pesat. Gent nova, renovem una mica. Ja que han tret el Jesús Vázquez i han ficat a la Pilar Rubio, sí, amb aquests quatre canvis que està fent ara 4 Telecinco, sí. Nina, bueno, mira tu. No sé, li donarem una oportunitat i per això estan al número 4 i no estan al número 1 de lo pitjor. L'altre dia em va sorprendre amb aquests canvis. Estava mirant, estava canviant de cadena i em va sortir a Factoria de Ficción. Clar, de Telecinco, entre fantasmes, la Melinda. Jo deia, sí, però si tu ets de 4. I l'altre dia vaig veure una promo a 7 de Callejeros Viajeros. És veritat, també. I també em va sorprendre molt i vaig dir, ostres, què està passant? Bueno, però no et preocupis, David, que parlarem... Hi ha un número que sí, sí, parlarem d'aquesta fusió, perquè a mi no m'ha quedat clara. En el número 3, és de viatges. Anem a un altre país, ens traslladem d'aquí, de Catalunya, anem a Iran. A l'Iran? Perquè tots coneixem una miqueta la política d'Iran, des dels anys 70, que es va tornar una mica més així, més extremista, diguéssim, i ara hi ha noves prohibicions. És a dir, jo si fos universitària iraní, no podia anar amb jeans, és a dir, amb texans, no podia anar. Ah. Ni podia anar amb pantalons curts. Ah. Ni podia portar les ungles llargues. Ostres. Ni podia portar tatuatges, ni piercings. Ostres, és que això ja, els extremismes aquests religiosos... Molt extremista, perquè diuen que no volen la moda occidental que s'implanti a la societat iraní, llavors sobretot a les universitats, que hi ha una mica més d'obertura en el món. Mm-hmm. Llavors hi ha moltes universitàries que van amb texans. Sí, sí, sí. Lògic i normal. Llavors no volen ni texans, ni curts, ni ungles llargues... Bueno, tot el que seria una mica la societat sí, nostra. De tota manera que la gent tampoc no es pensi que això prové només de països molt llunyans a nivell cultural, que no pensi que són prohibicions només de països àrabs. Només cal anar, per exemple, a llocs on hi hagi jueus ultraortodoxos i la dona també està en un segon pla, totalment, molt segon pla. Ahir a Salvados, presentat pel Jordi Évole, no sé si ho va veure, feien el tema... israelí, parlaven dels jueus ortodoxos i es veu, David, jo això no ho sabia, que en els autobusos, en els barris tan extremistes, els homes van davant i les dones van darrere. Sí. No es poden ajuntar. Estan completament segregats. Totalment. Jo vaig al·lucinar perquè no sabia això de... A Nova York, a la zona de Brooklyn, hi ha la comunitat de Williamsburg, que és una comunitat bastant gran de jueus ultraortodoxos, i l'estiu passat m'hi vaig passejar una mica per aquell barri. És realment increïble, increïble, perquè és com entrar en un viatge en el temps. Exacte. I situar-te en la societat de fa un segle, on veus, a més, això, la completa segregació entre homes i dones, veus autobusos, per exemple, autobusos que només són per la comunitat jueva. No es barregen amb altres persones que no siguin jueves. Les dones sempre van amb dones i els fills, els marits van pel seu cantó i tenen regles com aquestes de no es pot vestir amb pantaló curt, no es pot anar amb xancles, no pots anar amb màniga curta... Però tampoc cal anar tan molt lluny perquè aquí l'Església Catòlica, si te'n vas al Vaticà un agost, sí, has d'anar tapat. Vull dir que tampoc no cal anar a aquests països tan lluny, diguéssim. Mm-hmm. I de cultura tan diferent que aquí també la trobem. Però també una mica per Iran, el número 3, perquè a veure quan obrim una mica la ment. Sí, sí. Que bueno, que tampoc és la gent ha de tenir la seva llibertat. I en el número 2... Número 2. Tinc una pregunta per tu. Avui estic fent una pregunta. Tengo una pregunta per a usted. Oye, estoy preguntona. Me he llevat dient, voy a... aniré a tocar els... Quin horoscop ets? Jo sóc Àries. Ja no ets Àries, ho sento dir-t'ho. Com que ja no sóc Àries? No, ja no ets Àries. Jo era Libra i ara es veu que ja no sóc Libra. Perquè segons els astrònoms de Minnesota, això ho tinc aquí a la BlackBerry ben apuntadet, des de la web, no hi ha 12 horòscopos. Ara n'en tenim 13 signes del zodíac. Com que 13? És a dir, jo sé tota a veure. Sí, no, jo estic indignada i per això estan al número 2. Perquè tenia o dir això o que la Belén Esteban torna a anunciar carn de conill. Llavors, però això és molt més important que la Belén Esteban. Per tant, sí, tots creiem que hi havia 12. Durant tants anys hem tingut 12 horòscopos i ara n'hi ha un 13 que t'explico quin és, que és el Oficuo. Oficuo. I qui és Oficuo? Diràs, ai, potser sóc Oficuo. No. Clar. És la gent que ha nascut el 30 de novembre al 17 de desembre. Ai. És a dir, aquests petits afortunats. El meu pare és Oficuo. És Oficuo. No. I llavors, tinc un pare Oficuo. Oficuo, llavors jo em pregunto, i com són els Oficuos? Clar. Jo tota la meva vida he sigut Libra, bueno, Balança. Sí. Ara sóc Verge. Una altra vegada. Una altra vegada, com qui no vol la cosa. He tornat a ser verge. Sí, llavors aquest, a mi aquests canvis d'horòscopos no m'agraden, perquè jo m'agrada molt ser balança, molt. Clar, és que ser verge és molt més dur. Clar, imagina't durant que... Durant tota la vida. Tota la vida, és un rotllo, però imagina't que jo em tatuo el meu signe del zodíac a una part del cos, que ara m'ha de canviar. I ara et canvia. Ostres, això és una mala passada. És com si diuen, tu has nascut el dia 7, i diuen, no, el calendari ha canviat. Clar. Ara hi ha 32 dies al mes. Ostres, no, calla, que no. Hauríem de treballar-ne 29. Clar, vull dir, no es poden fer canvis tan essencials no, en aquesta vida. No. Ho sento, Universitat de Minnesota. No ho apoyem des d'aquí. Jo no ho apoyo i no ho penso fer. No, jo continuaré llegint el meu horòscopo, el diari Què, i continuaré buscant llibre. I ja està. Des d'aquí ho dic. I anem llestint número 1, David. El top 5 de la setmana. No. Tu eres muy malo. Les 5 pitjors coses. Sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva. És com si tinguéssim el Marc aquí, eh? Sí, aquí sí, una presència en absència. Sí, exacte. Anem pel pitjor de la setmana perquè... Bueno, hi ha molta gent en aquest país que és plurimpleada, ¿vale? Però hi ha uns... casos concrets, que és una mica fort, que són els expresidents. Ah, sí? Molt, ha sigut molt polèmic aquesta setmana perquè tenen un sou vitalici sí. de 80.000 euros anuals bruts. Que dius, no està mal, guanya més que el president Zapatero, vale? Sí. Llavors sí. això, el sou vitalici se li don sempre, no? Sí. De dir, entenc jo. Llavors, a part, són plurimpleats. I diràs, per què? Perquè no arriben a final de mes? Ho dubto. Home, jo amb 80.000 euros anuals... Jo crec que justet, però arribava a final de mes. Sí, jo crec que bueno, per pagar-me la mansió, el Ferrari, el barco i tot el meu personal de neteja, bueno, ho vaig una mica justa, just, vols que et digui. Però... Llavors, com, suposo que els deu passar això, com en una mica justos, s'han agafat una altra feina. Per exemple, l'Aznar està treballant d'assessor extern a Endesa. I sí. diràs tu, i quan cobra? Clar, quan cobra? Quan cobra un assessor extern d'Endesa? Serà mileurista? 200.000 euros. I què s'ha de fer per ser assessor extern d'Endesa? Jo també m'he preguntat el mateix. On he de tirar el currículum? Més d'una vegada m'he plantejat, per què vaig triar la carrera de periodisme? Quan podíem haver sigut assessor extern d'Endesa. Dic, podia haver triat la carrera d'assessor extern d'Endesa. Llavors jo no sé què li diu. Falta un pal de llum a aquest carrer? No. No sé ben bé en què consisteix la feina. L'únic que sabem que això sí que guanya un paston, més el sou vitalici, més recordem que Aznar escriu llibres, més recordem també que fa conferències. I les classes a la Universitat de Georgetown. És veritat, conèixer anglès tan perfecto. Llavors, això no ho fa per amar a l'arte. No. Feo. Llavors, cobra un paston, però no solament és Aznar. Felipe González està també d'assessor a Gas Natural. Ah, mira, i cobra a la competència. A la competència. I a part del seu sou vitalici que ja hem parlat, cobra 126.000 euros. Ah, però li paguen menys. Una mica menys. Sí, li paguen menys. Pobre Gonzal. Però igualment, que a veure, que jo amb això ja puc pagar tot el que tinc, eh? El Ferrari, tot. I si ens fem presidents de la comunitat, de la nostra escala, de la comunitat de veïns, també ens pagaran després? Creus que hi ha un sou vital? Creus que hi ha sou, primer de tot? No ho sé. Creus que et paguen, primer de tot? Per ho hauré de preguntar. O ets el pringat que diu, vinga, tu... Ets el Juan Cuesta de turno, no? Exacte, Juan Cuesta, per això, però mira... I ara, David, si vols, anem a lo millor. Anem al millor sí, de la setmana. Podríem estar hores parlant sí, d'això sí. i no. La millor. Saps que hi ha una Miss Xina espanyola? Una què? Hi ha la primera Miss Xina espanyola. Miss Xina? Sí, tenim una Miss Xina espanyola. Ai! Llavors es diu Elsa Zeng, i té 18 anys, i la van triar l'altre dia a Madrid, i tenim una Miss Xina espanyola. Ai, que curiós. Sí, i l'altre dia buscant un lloc d'anuncis, vale, de càstings i tot això, vaig veure que buscaven càsting per a Miss Bolívia-Espanya. Ai, curiós, això. I m'he quedat com molt sorpresa. Dic, ai. Com si fos una província sí. és com perifèrica. Si, és com si jo fos Miss Barcelona. Jo soc de Cardedeu, llavors Miss Cardedeu-Barcelona, perquè estic vivint a Barcelona. Ah, clar. Llavors seria superxulo. Que xulo. Sí, no? Curiós. Però bé, per això és el número 5, perquè mira, m'ha fet gràcia. Sí, té la seva gràcia. No curiós. Sabia que hi havia. És la primera vegada que es fa, també s'ha de dir. Bé, anem al número 4, David, perquè... Jo el rei em té fascinada, i més des de que és el seu politono. Aquesta melodia de Pepe, sí. en una recepció oficial, no sé si els nostres oients ho hauran vist, suposo que sí, perquè tothom ho ha vist, sí. a una recepció oficial, allà amb tot d'ambaixadors, tots allà, i de cop sona un nen bebé, un bebé plorant. Sí. Llavors tothom es va quedar com, què passa, què passa? I era el mòbil del senyor nostre rei Juan Carlos. Es que está en campechano. Es que está en campechano. Es que está en del pueblo. Llavors l'home té un bebé com a politono. Bé, mira. I potser és una de les seves netes reials. Ah, clar, és veritat. Ah. Un politono real. Clar, de la futura reina d'Espanya. No sé que la Letícia estigui embarassada i tingui un nen. Llavors tindrem un problema, però mentre no el tenim, no l'expliquem. Anem al número 3, David, que anem a fer un... Bueno, ara anem a ficar-nos una mica més així d'esports, que Marc Coma ha guanyat el Dakar. Llavors és una mica un homenatge, no? Perquè està molt bé, és el tercer títol que té en moto i en, com a bon català, doncs mira, ens ha deixat en un pòdium molt alt a nivell mundial en els esports, que ha guanyat el Dakar a l'Argentina. No em vagis a explicar res més, David, perquè jo del Dakar tampoc no en tinc molta idea, però mira, un petit homenatge. I en el número 2, David, oi que t'he dit que parlaríem de la fusió de 4 i Telecinco? Doncs sí, sí, sí. Pues John Sistiaga és l'última víctima i diràs, on ha anat? Ai, John Sistiaga, a veure, posem en marxa la ruleta i a veure on li toca. Pues enlloc. Enlloc? No es queda, se'n va a Canal Plus, que és de Prisa. Sí. A fer documentals. Ostres. Tu no te quedes. Ostres. No el tenim, no, jo també pensava, vaig veure el titular, John Sistiaga, nova víctima de la fusió, i que on anirà? Vaig dir, clar, anem a fer apostes. Nada, que se'n va, se'ns en va. Ai, doncs és una pena, perquè mira que és molt bo. Exacte. I anem al número 1, David. Anem al número 1 de la setmana, un segon, que no el tinc preparat. Ai, anem a convocar el Marc. Marc, habla-nos des de la cortineta. El millor de la setmana. Ai, el Marc aquí, eh? Aquí, que ens ha posat... El top 5. Per començar bé la setmana, eh? T'encuentres bien? Mira, t'encuentres bien. Sí, t'encuentres bien. T'encuentres bien. Pues mira, el número 1 de tot és... Ja que sempre parlem del senyor Hereu... Sí? Ai, David, que potser se'ns en va i no es presenta a l'alcaldia, perquè hi ha les primàries! Sí! Amb l'atur, el dia 19 de febrer! És com als Estats Units, ja tenim primàries i tot! És un canvi en els socialistes, David! Que potser no tenim que aguantar més el senyor Hereu. Ai, no m'ho puc ni imaginar. I estic molt contenta i dic que això ha de ser número 1, perquè... Llavors què faré jo? A mi que em diuen contra Hereu Man? Clar, no, David. Clar, és que contra Turaman no queda bé. Turaman no, és com lleig. Llavors... A mi l'atura em cau bé. Per això que el dia 19 de febrer hi haurà les primàries, llavors potser l'hereu ja se n'adonarà que no. Esperem, jo, que bueno, no, jo que no personalment... Que no ho està fent bé. Personalment llavors, espero. Que bé que els socialistes obrin així la ment, no? I que vulguin sí. fer primàries i que escoltin a la gent. Ai, m'encanta, eh? Ara s'haurà de veure, doncs, les federacions del PSC a veure què n'opinen, perquè clar... Ui, és complicat, això un altre dia ho parlem, però sí, hi ha sí. un munt de coses, de vals... que no sé què, però es veu que els vots tant dels militants com dels simpatitzants, sí. valen per igual. Sí, que sí, això sí. en altres partits, com el PP, no passa. Llavors això està molt bé. Haurem de veure els pròxims mesos i finalment qui és candidat o candidata a l'alcaldia de Barcelona. Exacte, a veure qui serà. I, bueno, i fins aquí el top 5. Jo he de reconèixer que a mi m'agradaria tenir una alcaldessa. Ai, a mi m'encantaria. A mi l'atura em cau bé. A mi em també. Em cau en gràcia, de moment. Tot i que s'haurà de veure quins són els programes Exacte. Electorals de... I com ho fa després. De també, com ho fa, també. I com ho fa. No sé, a veure, Montilla no ha quedat per això molt content. No li ha agradat molt el procés en què s'han convocat aquestes primàries. És el que diu la premsa. L'únic que mira tu, senyor Montilla. És el que hi ha. És el que hi ha, no el que li digui, expresident Montilla. També té el seu vitalici. No sé si els presidents de la Generalitat sí, crec, tenen... Jo crec que sí. No ja t'ho diré bé, m'informaré i t'ho dic la Haurem d'investigar. Que... Sí, però em sembla que sí, que hi ha un sou vitalici. Doncs investigarem i en pròxims dies ho comentarem. Exacte, David. Laura Pou, moltíssimes gràcies. T'esperem la pròxima setmana. La setmana que ve tornem a estar amb aquí. Amb més Top 5. I esperem que amb el Marc Gómez Silvestre que ens informi de com li ha anat per Madrid. I que ens explicarà què ha estat fent. Perfecte. Que tinguis una bona setmana i aquesta nit... Aquesta nit, és veritat, aquesta Club, nit Woman. Club Woman. De 10 a 12 de la nit tornem amb Club Woman, així que us esperem. Perfecte, doncs així ho farem, estarem aquí escoltant. Que tinguis un bon dia. Igualment, David. Todos los viernes de 10 a 12 de la mañana tienes una cita en Tiempo para la Verdad, conducido por Miguel Celades. Las verdades que no te cuentan, la otra forma de ver las cosas. Que no te confundan. Decide por ti. Viernes de 10 a 12. Tiempo para la verdad. Ya lo sabes. Sin confesiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, sin confesiones, a RKB. Però arriba un moment que serà fardo. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase tingui que... Sin concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport Sin Concessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin Concessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport sin confessions. De Lluís García. L'esport català sin confessions. Sin confessions, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Bon dia, Vanessa Leiva. Hola, bon dia, David, què tal? Quant de temps sense veure't. Ja, però bueno, lo vas fer esperar, eh? Aquí I tant, estem, eh? sí. Com tu, eh? Que tu t'amagaves, eh? No et veia mai. És que després diràs. Però bueno, ja estic aquí, Tinc eh? Motius per amagar-me. Per què? Home, tu sabràs, eh? Tu sabràs. Ai, mare meva. Després parlem, eh? Després parlem. Fora d'antena. Molt bé. Què tal, Vanessa? Com estem? Molt bé, la veritat és que sí. 2011, ja. 2011, ja. I de dilluns. Sí. Però bueno, no passa res, que porto música. Portes música, així m'agrada. Això sempre anima. I a més, aquest mes comencem amb Marchetta el dilluns, eh? Amb la Flor... Flori... Flori. Flori. Això, ara no sabia si era Flòria, Flori. Hi havia alguns d'internet que comentaven que el nom era molt graciós i que li pensaven posar el seu pròxim gos. Flori. I jo, home, pobreta noia, no? La Flori. Es diu Flori Arnold. Flori Arnold. Sí, és difícil, eh? Sí. Bueno, doncs això, avui porto la Flori, que la setmana passada et va agradar molt la cançó. Molt, sí. La veritat. És aquesta noia que surt de protagonista de la campanya Elixir de la Nina Ricci, sí. Que és ella bueno, l'actriu, entre cometes, podríem dir, que fa l'anunci... La que agafa la pometa. Sí, exacte. I la que, bueno, els anuncis gràfics també és ella, vull dir, ha protagonitzat tots els anuncis, tot i que ella és cantant, no és model, però bueno. I res, és aquesta noia. Sí. I en aquell anunci versionava la cançó de Blondie, que es deia Sunday Girl. Bueno, es diu Flori Arnold i té 22 anys. I és de Bristol, del Regne Unit. És la nova aposta del grup de productors Xenomania, que jo no coneixia fins ara, però es veu que són superfamosos. Xenomania. És un grup de productors que van agafant a gent que veuen que pot despuntar i, bueno, i els hi fan despuntar, efectivament. Curiós. Sí. I, bueno, Xenomania ha treballat... Ells fan cançons, les produeixen i treballen amb artistes famosos, també. Sí. Com, per exemple, els Pet Shop Boys, Sugar Babes, Cher o Kylie Minogue. Home, déu-n'hi-do. Sí, per no conèixer-los, eh? Els havien de conèixer, això no I pot tant. Ser. Has vist? Cada dia aprenem una cosa nova, en música lliure. Bueno, la Flori comença a tocar la bateria amb només 6 anys. Després, com a adolescent, forma part de diverses bandes, actuant a la seva ciutat i traslladant-se més tard a Londres. Sí. Sempre passa, no?, a la gran capital. Sí. Com a la pel·li aquesta de... El barco Yote. El barco Yote. La van fer l'altre dia a la tele. Sí? Aquesta, sí. No, jo no l'havia vista. No? No? I què et va agradar? Sí, està bé. Està bé, és distreta. Curiosa, sí. A mi em va agradar. Sobretot el tros aquell que van a buscar el pare o la filla, no sé, el pare van a buscar, que està treballant en un peatge. I comencen a pitar tots. Bueno, no te'n recordes? Vaig veure-ho a mitges. Ui, David, que no l'has vist. Ho anava seguint mentre... Tu només vas veure com pujava la noia a la barra. Ho anava seguint ja mentre treballava. Ah, bueno. Vaig veure... Bueno, al final em va agradar molt quan canta amb Leon Rimes. Sí. Duet. Sí. Veus com sí que la vaig veure? Sí. La Piper Perabo, es diu la noia. L'actriu es diu Piper Perabo. Bé. Bueno, bé. Ja està, era una curiositat. Bueno, sí, és igual. Sí. Total, que ja no sé on estàvem, que em lies. Amb Piper Perabo. Sí, però no, amb la Florri, estàvem amb la Florri, eh? Doncs això, que se'n va a Londres, això, que se'n va a Londres. Doncs gràcies a una entrevista amb el mànager de la cantant australiana, Gabriela Silmi, Florri aconsegueix entrar a formar part de la família Xenomania, com et deia. Ah. Al principi fa de bateria per alguns directes i algunes gravacions de grups famosos. Sí. I més tard, com que veuen que la noia despunta, i bueno, això, que té carisma, com sí, per ser ella mateixa una cantant. Doncs això, fa el 2010 ja arriba el seu llançament. D'una banda, Fred Falke, que és DJ i productor house, de rellevant importància, fa el remix de dues de les seves cançons. Ai, què em passa avui? Cançols. És dilluns, eh? Les cançols. Dues de les seves cançons, que es diuen Call 911, truca al 911, és a dir, emergències. I pànic atac. Vull dir, els títols són... Home, és atac de pànic. I truca al 911. Sí. La noia... La noia és canyera. Bueno, doncs els dos temes han capçalat les llistes de les cançons més baixades en molts pocs dies. D'altra banda, protagonitza, com dèiem, la campanya del nou perfum de Nina Ricci i doncs fent aquesta cançó que és molt enganxosa i molt happy. Sí. I a partir d'aquí doncs ja comença el seu estrellato. Déu-n'hi-do. Sí. Doncs això, el seu EP debut es diu Introduction. Té una web pròpia que és florri.com, molt fàcil. I anem a posar una de les seves cançons del seu EP debut. Sí. Que es diu Call of the Wild. Call of the Wild. Yes. El crit de... D'Ella salvatge. D'Ella salvatge, oh. Sí. Molt bé, demà. What's the call of the wild? Something animal more than physical. Satisfy me cause I'm falling apart. Synchronicity in our chemistry. I'm a woman, not a siren calling. It's only natural for me to want your love. When you're gonna look me up, don't say never ever. Just need you to hook me up, I don't need forever. When you're gonna book me up, don't say never ever. Just need you to fix me up, I don't need forever. RKB 106.9 FM. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Marc Mauri, bon dia. Hola, David, molt bon dia. Què, vas recollir caramels de... dels Tres Tombs? Déu-n'hi-do, en vam pujar uns quants. Alguns? Alguns, alguns. El Marc, veí de Sant Andreu, doncs ahir va poder gaudir dels Tres Tombs de Sant Andreu. Sí, els suficients caramels com per no acabar-me'ls. Perfecte, doncs amb el Marc fem el repàs de l'agenda del Barcelona de Franca, aquestes propostes gratuïtes a low cost per fer activitats avui a Barcelona. Doncs sí, mira, comencem amb una xerrada, podem dir, que hi haurà a la Biblioteca de la Sagrera. Parlem de sèries, True Blood i el Gòtic americà. Serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Sagrera, com ja he dit, i és gratuït. Doncs si us agraden sèries com True Blood i el Gòtic americà, doncs ja sabeu, una xerrada per vosaltres. A la Biblioteca de la Sagrera, al Camp de Ferro número 1. Més cosetes, una altra xerrada. El misteriós origen de l'alfabet manual espanyol. Això pot ser interessant, eh? Sí. Serà al Centre La Farinera a les 7 de la tarda. El Centre La Farinera, que queda a la Gran Via 837, allà a Glòries. A Glòries, sí. A la cantonada, tot just. Més propostes. Més propostes gratuïtes per avui. Doncs hi tenim el 8è cicle de poesia a la Casa de Menorca a les 7 de la tarda. I aplegarà música, ciència i poesia. Una miqueta de tot tindrem, sí. Això serà el carrer Diputació 225 principal. A molt a prop de la plaça Universitat, hem de dir. Més propostes? Sí, un passi d'una pel·lícula de Luis Buñuel, una pel·lícula mexicana del 1962, El Ángel Exterminador. Serà a la Casa Amèrica a les 7 de la tarda, 7 i mitja. La Casa Amèrica, que queda al carrer de Còrsega 299. I una altra pel·lícula de... que podem veure avui de forma gratuïta, Vivir Rondando, una pel·lícula americana del 1995 de Tom DiCillo. Serà a les 7 de la tarda a la FNAC de la Maquinista. Doncs la FNAC de la Maquinista al carrer de Potosí número 2, Vivir Rondando. Tot això i molt més demà a partir de més o menys 8:45 aquí amb el Marc Mauri. Més propostes. Aquí tornaré demà. Que tinguis un bon dia. Igualment, David. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Dos minuts passen de 8:45 i la tenim aquí. Ha tornat! Carla Garriga, molt bon dia. He tornat. Molt bon dia. Pensàvem que t'havien deixat en una caixa forta. Doncs no. Envoltada de bitllets de 500 euros. Envoltada de bitllets, però sense poder sortir. Ja, aquesta seria la... Era el problema. Era el problema, no? Per la diputada. Exacte. Doncs no, he tornat des de l'any passat, no ens veia. És veritat, però... fa un any. Sí, tens propòsits tu per aquest nou any? No n'he fet. És que jo ara ho estava pensant, jo no he fet cap propòsit. No sé. És el primer any que no ho faig, No sé, com que no fumo, tampoc no em puc posar el propòsit de deixar de fumar. Ja. Alguns altres anys havia dit... Vas al gimnàs? No, per això m'hi hauria d'apuntar. I això ja d'entrada ja fa mandra fins i tot això. Què, comencem? Comencem. Doncs mira, començarem va recordant Augusto Algueró, exmarit de Carmen Sevilla, sí? Músic i compositor que ahir ens va deixar. A l'edat de 76 anys es va morir d'una parada cardiorrespiratòria. La Capellardenc s'instal·larà avui a l'ESGAE perquè n'era un dels directors, era de la junta directiva, i allà s'instal·larà la seva Capellardenc, que manda huevos tenir la Capellardenc a l'ESGAE. Però... L'ESGAE té tot. Sí. Cobrarà sí. Drets d'autor per passar-hi per allà. Sí, drets d'imatge. Recordem que l'Augusto Algueró va ser autor de temes com Penélope. Sí, de Serrat, la mítica versió de Serrat. Tómbola i la xica Yeye. Tómbola i la xica Yeye. Ah! Ai, ara sí que... Això no ho sabíem, no ho sabia. Doncs sí, jo ahir ho vaig trobar a internet, és així. Que curiós. Doncs sí. I res, dit això, podem començar. I podem començar pel que tu vulguis. Pel que jo vulgui? Doncs... Sí. Primer saludant el Marc. Fota't, Marc, avui estic jo sol aquí. I tindrà més audiència que de normal. Ai, exacte. Mira... Tómbola, tómbola, la vida es una tómbola. És maco, això. Sí, de fet, ahir hi havia un noi a Operación Triunfo, perquè ahir va començar la nova edició d'Operación Triunfo, que tenia aquesta veu. Un noi que tenia aquesta veu? Era Justin Bieber. Diríem que, no sé, es deia, diria que Jefferson. Pot ser? No ho sé, jo és que no vaig mirar OT. Sí, eren Jefferson, és que els tinc aquí apuntats. Jefferson. Sí, jo vaig anar prenent notetes mentre veia Operación Triunfo perquè no hi ha ni una Mari Carmen, ni una Rocío, ni una Júlia. No. No, ni una Garriga. No, ni Carla tampoc. Ni Carla tampoc. No. Hi havia una Nira, una Nico, una Coraluna, una Moneiva, una Alexia i una Roxio, con dos X. Roxio. Sí. La veritat és que entre que en el jurat hi ha la Eva Perales i que hi ha molts noms amb doble X, jo ahir no sabia si estava Operación Triunfo o a Factor X. Quina cosa més estranya. Hi havia la Roxio. Roxio. I el Nacho, també amb dos X. Nacho. Naxo, xo, xo. Sí. Quina cosa més estranya, escolta. I des d'aquí t'he de dir que ja tinc... Els meus prefes. Ja tens? Però sí, ja tinc prefes. A aquestes altures? Però si acaba de començar. Ja. Però ja... Però ja està. Puc sí, tenir els sí, meus sí. prefes? Digues. Doncs, la noia és la Nicó. Nicó? Sí. És de Canàries i és molt dolceta, aquesta noia. Ai, bé, és que els de Canàries... Sí, és el que tenen. Tenen un caràcter molt isleño, molt maco. És el que tenen. I després, de nois, en Ramil. Ramil. Sí, és com un Miqui Puig, però amb ros. Ai. Sí, no t'ho imagines, ara... oi? T'està agafant com un... I prefereixo no imaginar-m'ho, és que jo el Miqui Puig... El Miqui Puig, ja, pot ser. No. Em fa molta mandra el Miqui Puig. Bé, a mi més mandra em va fer saber que un dels jurats és en Fernando Argenta. Fernando Argenta. I ara diràs, i qui és en Fernando Argenta? Argenta, sí? El van presentar com a divulgador musical. Divulgador musical? Sí. Però realment és aquell senyor calb que presentava el programa d'òpera per a nens, a la 2. Fernando Argenta, senyor calb que presentava el programa d'òpera per a nens, a la 2. A la 2. És a dir, persona més avorrida del món... No hi ha. A part, havia fet un programa de rock and roll a Ràdio 3. Que el rock and roll pot ser molt divertit, però a Ràdio 3... No diré res, no. Diga-ho. No ho diré. Perquè tots no semblen així, perquè tal... Sí, és veritat. Per què Ràdio 3 tenen aquesta locució així tan avorrida? I per què si poden els agafen xafallosos? També és veritat. Requisit indispensable. Si voleu treballar a Ràdio 3, heu de fer una mica zopez. Clar, és que... És el que té Ràdio Nacional. Té molta gent... I poques molta persones. Gent treballant, sí. Molta gent i poques persones. És el que té, sí. Va, continuem. Continuem, sí. Per on vols que continués? Que tinc tantes coses, una llibreta replena. Per on va, tu vulguis, va. El fantasma de la premsa rosa. El fantasma de la premsa rosa, eh? Sí. Hi ha un fantasma de la premsa rosa que fins ara estava al Real Madrid. Ui. Doncs ara està al Barça. Fota't. El fantasma de la premsa rosa està al Barça? Sí. Ah, això ve pel tema Waka Waka, per exemple. Bueno, bé, oi, és que em sento molt, els cascos molt alts. Et sents? Baixa-te'ls una mica, noia, que aquí... És el que estic fent. Si no li sortiran els ulls de les òrbites. Doncs, aviam. Primer en Puyol s'enamora de la Malena Costa, la supermodelo aquella. Sí. En Messi diuen que ho ha deixat amb la nòvia, cosa Ostres. Que m'alegra molt, Messi. Per què, Garriga? A mi m'agrada en Messi. T'agrada en Messi? M'agrada en Messi. Ah, mira. Sí, sí. Per què és Balón d'Oro? Perquè potser té els balones d'oro. Sí. Perquè sí. Faria un bon conjunt entre el seu Balón d'Oro i els meus... És igual. Que... Sí. Que m'agrada el Messi. Després l'Iniesta espera una filla que es dirà Valeria. Sí. I la Shakira lloga una casa a Bellaterra. I em diràs, i la Shakira no juga al Barça. Bueno, però potser en Piqué sí. Clar, jo només em plantejo una cosa. Què et planteges? Parella Shakira-Piqué. Com faran les fotografies? Shakira, 1,50 m. Piqué, 1,90 m. Bueno, sempre hi ha uns tacons que t'aixequen fins al 1,65 m i a partir d'aquí una tarima sota. Unes plataformes sí, necessita. Sí. Sí. Gràcies, David. A mi també em passa. És a dir, que la Shakira lloga una casa a Bellaterra, però això no és tot, perquè, clar, la Shakira ha trencat amb Antonio de la Rúa. De fet, han dit que des de l'agost no estan junts. Ai, ai, ai, ai. Des de l'agost no estan junts amb Antonio de la Rúa. Piqué ho va deixar amb Núria Tomàs el mes de setembre. I es va començar a relacionar en Piqué amb la Shakira el mes d'agost. Ai, ai, ai, que aquí hi ha molt per que sospitar, que la carne huele a pescado. Que sí, que sí, que ja està dit que el guaca-guaca és del Barça. Ah, mira, ara podrà fer cançons pel Barça, igual que va fer la Barça, Roser Barça, en els seus temps. Clar. La, la, la. Clar, és normal, és normal. Tants jugadors del Barça a la selecció espanyola, doncs al final la Shakira que em feia la cançó del sort Mundial... Sort que sembla Shakira i no amb el David Bisbal. No, home, sí, bueno, hauria estat curiós. Sí, sí. Bueno, a mi no m'hagués sorprès, de fet. Per no? què? No, no sé. Perquè ja vam veure en Chigirinsky... Ah, bueno, sí, és veritat. I el Piqué en aquell... No que sé, aquelles imatges... Que o s'estaven passant un gram d'alguna cosa... No, home. O estaven realment fent manetes. Llavors, jo crec que per la seva salut i la seva imatge pública el que han de dir és que estaven fent manetes. Manetes, perquè si no pensarem una altra cosa i no ens agrada ni a nosaltres ni a la Junta del Barça. Exacte. Seguimos. Continuem, no ens fiquem en terrenys pantanosos. No, millor, que ens mullarem. La Raquel del Rosario no deixaria Fernando Alonso ni per George Clooney. Ni per George Clooney? Tontita. Que no saps el que et dius. La cantant del Sueño de Morfeo participarà al Festival de la Cançó de San Remo. Sí? Juntament amb Elisabetta Canalis. No sé qui és. Una noia que presenta la tele i que és la nòvia del George Clooney. Apa! I llavors, què ha fet? El Corriere de la Sera, el diari milanès, sí? Li ha fet una entrevista a la Raquel del Rosario. I una de les preguntes era que si deixaria Fernando Alonso per George Clooney. Ai. A lo que ha contestat un no rotund. Clar, lleig que et preguntin això, també. Què tindrà aquest home, el Fernando Alonso? Què tindrà? Que m'ho expliquin. A veure, Garriga. Un caballito rampante. Garriga, deixaries sí. a l'Àlex... Per George Clooney? El George Clooney? Sí. Apa, no m'esperava aquesta resposta de tu. M'esperava una cosa més... Però ell amorosa, ho entén. Més. Ell ho entén. Sí. Tot és pel ell nostre no, futur. Ell no té un Nespresso. No, la tinc jo. Ella, en tot cas, té una cita amb Sant Pere en breus. Apa! Què més? Què més? Tenim dos minuts. El... Tenim Tria dos la minuts, que doncs tu això no m'agrada. Vale. Los Jonas Brothers... Los Jonas Brothers... Demanden a Justin Bieber. Ai, fa mandra aquest nen, el Justin Bieber. Fa mandra, sí. Sí, molta. Bueno, però és que els Jonas Brothers també. També fan mandra, sí. És que, clar, aquest és una notícia mandrosa. La cosa és que els Jonas Brothers... Diuen que els ha copiat el look. No, les inicials, perquè en Justin Bieber firma amb JB, igual que els Jonas Brothers. I la Garriga veu JB, però... Jo veig JB i no demanaré no, al Justin, no demandarà el Justin Bieber. Busca a internet, busqueu al YouTube... la nena que defensa el Justin Bieber. La nena contra els antivirus. Una nena repel·lent de Valladolid. Repel·lent. Ho buscarem, eh? Molt, molt, molt. Tu creus que l'han de... Jo pensava que els demandarien perquè el Justin Bieber estava sucant el xurret amb la Selena Gomez, que és l'ex del Nick Jonas. Però no, no, és pel JB. Però clar, no tenen patentat això, els Jonas Brothers. És que, quines coses? Coses de nens, perquè clar, són nens, són baralles de pati. I tant. No? A més, el Justin Bieber aquest s'ha guanyat l'enemistat de molta gent perquè va dir que la música de Metallica, per exemple, que és només soroll. Tota la comunitat heavy ja està en contra ara. Metallica. Metàl·lica, un aquest grup com Metàl·lica. Aquest nen és per degollar-lo una miqueta, sí. No? I puc acabar, puc acabar? 30 segons. Vale, la Vicky Beckham aposta per la naturalitat. Ah, sí? I per això ha anat a la clínica Planes, però del seu país, sí, per tornar-se plana una altra vegada. Una altra vegada plana? Sí, perquè aposta per la naturalitat. Ah, mira. És que per molt que vulgui, si té una cara de plàstic que no pot amb ella, reina meva. Garriga, ho hem de deixar aquí. Doncs fins dilluns. Fins dilluns de la pròxima setmana. Que tinguis una bona setmana. Adeu, molt bon dia. I a tots vosaltres, fins demà aquí, a RKB. Salutacions del vostre amic.